Kwa hiyo wala mutia, wala hakuna mwenye kumpa lima aataita, wala hakuna mwenye kumpa lima aataita yule ambaye umemzuilia. Wala yanfa'u dhal jaddi minka aljaddu, wala haumnufaishi. Hapa kuna maneno yamekwenda mbele, mengine yamerudi nyuma. Mafuulu bihi ametangulizwa na fa'il akacheleweshwa. Ilikuwa inasomeka hivi, wala yanfa'u aljaddu minka dhal jaddi. Kwa hiyo tutatafsiri kwa kusema wala yanfa'u, wala hautonufaisha, hautonufaisha. Hii ni tarjama ya neno kwa neno. Sasa wala yanfa'u, wala hautonufaisha dhal jaddi, kumnufaisha mwenye utukufu, wala hautonufaisha dhal jaddi, kumnufaisha mwenye utukufu, minka, kwa kuwewe aljaddu utukufu. Yani kwa maana hautonufaisha utukufu kwa kuwewe kumnufaisha mwenye utukufu. Mjeelewa? Narudia tena, wala yanfa'u, wala hautonufaisha. Kitu gani hakinufaishi? Aljaddu ambao ni muakhar, fa'ilu muakhar, amecheleweshwa. Wala hautonufaisha utukufu, minka, kwako wewe, dhal jaddi, kumnufaisha ule mwenye utukufu. Wewe si waziri, si ndio? Si rais, mkurugenzi, sharifu, ahlul baiti, una sifa chungu mzima katika hii dunia, wewe ni mtukufu. Ule utukufu wako ule uliokuwa na wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hautukusaidia kwa chochote. Kwa hiyo tunakataa kabisa ya kwamba yoyote mwenye utukufu mbele ya Allah, ule utukufu wake ule hautomnufaisha. Ndio bana hata Mtume alimwambia Fatima, i'mali, mwanangu Fatima, fanya matendo. Usije ukadhani kwa kuwa mimi baba yako ni mtume, sawa, ukajibweteka kwamba baba mtume. Fanya matendo, mimi si nitakusaidia kwa chochote siku ya kiyama wewe. Sasa huyu aliambiwa Fatima, sawa, vipi wewe sio ni mkurugenzi wa manispaa au mshika funguo za store ya chakula, basi ujifanya bwana mkubwa. Kwa Allah hakuna utukufu wowote utakaomsaidia mtu. Wala yanfa'u, wala hautonufaisha dhal jaddi, kumnufaisha mwenye utukufu, minka, kwa kuwewe aljaddu utukufu, au kwa takdiri yake, wala yanfa'u aljaddu minka dhal jaddi, wala hautonufaisha utukufu kwa kuwewe kumnufaisha ule mwenye utukufu. Hadithi rawahu Muslim. Tutaishia hapa, nasisitiza. Sawa, riziki yako wewe ifunge kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Riziki yako ifunge kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Riziki yako wewe riziki yako ifunge kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Halafu Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi, ukiniomba nitakupa. Ashahidi, ukiniomba nitakupa. Ud'uni astajib lakum. Vile vile Allah kasema, idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an. Na Mtume Muhammad anasema, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Mimi ninaamini ya kwamba ukimwomba Allah nakupa, na mimi nina matukio binafsi. Sawa, mimi nikiwa nataka kufanya biashara, kuna kibiashara nataka nikifanya, simwombi mtu mtaji, shee, nimekuja niazime milioni moja. Sasa sintakurejeshea ukiniazima, alafu ndugu wetu utakufa, ya nini sasa? Tafuta sababu, biashara yangu ndio hii, ina gharimu milioni tano, milioni sita, milioni saba. Sawa, swali, amka usiku, swali, mwombe Allah kupe mtaji milioni tano. atashinda kukupa? Anakupa. Kuna watu hawaamini. Anakupa vizuri kabisa, anakupa. Unapata milioni tano yako safi, haina mkopo, usikope. Nikupa ya nini? Kukopa ni kujitafutia msongo wa mawazo. Hakuna kukopa. Unakopa kwa ajili ya nini? Oh, mimi nimepata chuo. Una nini? Kwani chuo lazima usome? Lazima usome chuo. Mkopo wenyewe wa riba, alafu unakuna kukimbilia wa nini sasa? Achana nao. Kuna watu wanakopa kwa ajili ya kununua kanzu, si ndio? Yaani ni kujitafutia matatizo na ndugu zako Waislamu. Kanzu si uko nazo, viatu si uko navyo. Muombe Allah. Wallahi ukimwomba Allah anakupa. Nitawaelezea habari moja. Hii imenitokea mimi mwenyewe. Kuna biashara fulani hivi niliipata. Inahitaji milioni hizo mbili. Mimi nina madeni mengi. Jamaa zangu wa karibu wote wanadai hela. Wote wanadai pesa. Walinikopa, sijawalipa mpaka waleo. Sasa nitamfuata mtu nikombe nikope tena hela? Hamna. Nikakaa tu nyenye nikajifikiria, kupata shida. Sawa. Wote wenyewe tumewakopa, tujawalipa hela zao. Ah. Nisikope bwana. Acha mimi niombe dua tu. Basi nikaanza kuomba dua. Hiyo milioni mbili unaitafuta hiyo. Ya Rabbi nijalie nipate milioni mbili. Sawa. Nikaomba. Mimi najua nitapata. Yaani mimi hata hii milioni mbili nitapata. Nitaipata tu. Leo, kesho, mwaka, lakini nitaipata. Siku moja bana, nimetoka zangu darasa. Toka darasa, kanipigia simu mtu fulani, simtaji. Sheikh wapi? Nikwambia niko maeneo fulani, natoka msikitini darasani. Ah, sawa. Sasa chukua bodaboda, njoo maeneo fulani. Hiyo bodaboda nitalipa mwenyewe. Bas. Kachukua ile bodaboda, nikaenda paka pale nyumbani kwake. Nikamkuta kasimama nje ya nyumba yake. Fika pale, amesimama na mfuko. Shekhe bana, sadaka yangu hii. Kachukua nikatia mimi kwenye begi langu safari. Akamwambia huyu mpeleke mpaka nyumbani kwake. Akamwambia yule bodaboda yule. Sasa ndani ya nafsi yangu najua hii ni hela. Hii ni hela. Sijui shilingi ngapi. Nilipoingia nyumbani moja kwa moja mpaka chumbani nikafunga na mlango. Nikafungua ule mfuko, wallahi milioni mbili kamili. Milioni mbili kamili. Na mimi kichwa cha asubuhi hapo hapo mzee nikazipeleka kule ambako nilikuwa nafanya nini? Nataka ziende. Jambo limeisha, nikasema bu, ukimwomba Allah anakupa bana. Lakini hujui atakupa kwa sura gani. Sasa mimi matukio kama hayo ninayo mengi, sitaki kuelezea kwamba na hili pia. Wewe muombe tu, na ndio utaratibu wangu. Mimi sikuombi mtaji. Nikikufuata wewe tuzungumze masuala ya biashara, tutazungumza mambo ya kibiashara. Bana mimi nina biashara hii hapa, tufanye. Lakini sikuambia sasa bana nikupe hii milioni mbili. Ah? Hiyo tabia ishaacha. Allah yupo. Tena yeye ni ghani. Tajiri. Huu utajiri wote unaoona watu wako nao ni wa kwake yeye. Na akitaka Allah kukupa wewe milioni 10, 20, 30, Allah anakupa. Lakini sasa kitu cha mwisho tutakumalizia katika hii darasa yetu ni kwamba Allah anapotoa riziki kwa waja wake, anatoa kwa hatua kwa mujibu wa akili yako. Ukimwomba Allah kukupa milioni 10, akupi. Sawa? Kwa sababu wewe akili yako haina uwezo kupokea milioni ngapi? Milioni 10. Wewe hela yako ya mwisho kushika ni shilingi 200. Tena ya kuendea chuoni, ndio. Lakini ndio hela yako ya mwisho kushika mkononi. Haya milioni 10 ukishika sio utakuwa kichaa. Unaweza ukaharisha, unaweza ukaharisha kwa shangaa tu, unakwenda kuharisha fujala chochote, waharisha tu, waharisha, waharisha, waharisha, na akili ikaruka kabisa. Mara ukipanda ndege umekwenda Nairobi, umetoka Nairobi umekwenda Mombasa, mara umetoka Mombasa umekwenda wapi, akili inakuja kukaa sawa sawa, ubakia na milioni moja. Na ndio maana wacheza kamari wote, hakuna hata mmoja ambaye shaikuwe kuendelea, anacheza kamari kapata milioni kumi, zote zinapotea, zile zote zinapotea, zote. Na ndio maana hata ambao unapata ile za mirathi, lakini mtu kaendelea, endelea mirathi. Kuna mtu aliwahi kuendelea na ile ya mirathi? Kwa baba amekufa, alikuwa na magorofa mjini sasa pale, halafu akagawiwa mirathi, watauza nyumba zote, na baada ya miaka miwili wote makapuku, hakuna mwenye pesa hata mmoja. Sababu pesa inahitaji nini? Uwezo wa kuilea. Sasa Allah katika kutoa riziki kwa waja wake huwa anatoa kidogo kidogo, anakupa laki, unaizoea laki, afu unapanda juu kidogo, sawa, laki tatu, laki tano, milioni moja, milioni mbili. Na hata kwenye, hata katika upande wa mke, si ndio? Yaani haiwezekani tu wewe tunaoa afu unaanza na wake wawili, utaweza? Watakuvuruga hao, utakuwa kichaa, watakuvuruga. Sasa hivi lakini unaanza na mke mmoja, sawa, anakuvuruga mpaka ushazoea vile vitimbi vyake, sasa ndio unaingia mke wa pili. Katika upande wa watoto ni hivyo hivyo, yaani uzazi wa kwanza tu, mimba ya kwanza, watoto mapacha watatu. He, utakimbia nyumba wewe? Hikma ya Allah atakupa mapacha, atakupa mtoto mmoja kwanza, uzoee yale malezi ya watoto, kero za watoto, fujo zao, hivi na hivi, alafu baada ya hapo sasa utakuja mtoto wa pili, wa tatu, baada ya hapo ndio watoto mapacha. Na ndio maana mtoto wa kwanza unakuwa mshamba, ndio watu wote watajua kwamba umepata mtoto. Kwenye status huko utarusha, mshaelewa hivi, mara kwenye hakika utaalika watu wote kwenye hakika waje. Alafu mtoto wa pili unaona kawaida tu, mtoto wa tatu na chinjeni mbuzi bwana, mgawe nyama tuko majirani hapo, jambo limekwisha. Mtoto wa nne wala huna habari, baada mke wako ajifungua, alhamdulillah, unaendelea na shughuli zako, sio zoea. Katika upande wa mazao, haiwezekani wewe tu ghafla uanze kulima, walima heka kumi. Inawezekana? Unaanza na heka moja, sawa, unapata changamoto za kilimo, unazizoea, unaingia heka ya pili, unakwenda heka ya tatu, mpaka inafikia heka ya kumi. Vile vile katika ufugaji, haiwezekani mtu mwanze tu kwamba mtu anataka nifuge kuku elfu moja. Utapata hasara. Unaanza na kuku wachache, ng'ombe wachache. Huu ndio utaratibu wa Allah kutoa riziki kwa nani? Kwa waja wake. Anakupa hatua kwa hatua, ili akili yako ikubali na izoee zile changamoto za zile riziki. Si tumeelewana? Ndio maana hata wewe pia ukianza kutafuta ajira unakuwa na kiwewe sana, unakuwa na wahaka mkubwa, na ule mshahara wa kwanza unajua, na wewe ndio unapata mshahara mkubwa. Ukiingia kazini, basi unataka mtaa mzima jua kwamba wewe unafanya kazi mahali fulani. Alafu baada ya muda unaona kawaida tu. Mara kuna baada ya siku kazini pia huendi, namza kulala zako tu. Kipigwa sema, mimi bwana nimechoka bwana, mimi nitakuja kazini kesho. Alimuhimu ya kwamba lengo la kuambia nyinyi vijana haya maneno yote haya kwenye kipengele hiki, mimi ninajua kwamba nyinyi maisha yamewakaa kwenye akili na yanawasumbua sana, nyinyi na baba zenu yanawasumbua, na mama zenu na wajomba zenu, kwa maana wazazi wenu, maisha yanawasumbua sana. Na mkikaa na wazazi wenu, soma, soma utuokoe, soma utuokoe. Sasa kwenye familia mpo kumi, aliyesoma ndo huyu mmoja, mshahara shilingi laki mbili, hata wakuwa vipi huyu? Au ndo kumwandaa kuwa mwizi tu huyu? Na unatishiwa kwamba usiposoma utakufa maskini, na nyinyi mnaogopa kufa maskini. Kama vile kufa maskini ni dhambi, na ukifa maskini utaingia motoni. Tulizeneni vijana, sawa, tulieni vijana, soma kwa utulivu, muombe Allah, kuwa na yakini ya kwamba Allah ndiye anayetoa riziki, maisha yangu mimi yapo katika mikono ya Allah. Usiingie katika maasiya ukafanya kazi za haramu katika makampuni ya haramu ukiingia kwa sababu eti maisha yanakuwa ni magumu. Hakuna kuwa na subra. Na dada zetu huko, si ndio? Dada zetu wawe na subra kwa sababu wao wana changamoto ya umbili la kike, changamoto moja kubwa sana. Na ndio maana tunawaambia dada zetu hawa, wazazi tunawaambia, mwanamke Allah alifumuumba, sawa? Mwanamke Allah alifumuumba, kampatia kazi maalumu. Kazi yake ni kuzaa, ndio kazi yake. Kazi yake ya pili ni ulezi wa watoto, ndio kazi yake. Mama wa nyumbani ndio hadhi ya mwanamke. Na ndio maana kwenye Qur'an Allah akataja anapoelezea mambo ya ndoa, nyumba naziegemeza kwa nani? Kwa wanawake. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Kwani wana nyumba wao? Ile nyumba ni ya kwake. Waqarna fi buyutikunna. Hii ni sharafu ya kwamba mahala pa mwanamke ni nyumbani, ndipo ambapo Allah kamweka. Kwa hiyo mwanamke ni mama wa nyumbani, sawa? Kazi ya tatu ya mwanamke ni kumstarehesha mwanaume, ndio kazi yake, kumstarehesha mwanaume. Sisi wanaume starehe yetu kwa nani? Kwa wanawake. Kazi ya nne ni kumabudu Mola wake, ambayo inamhusu kila mwanadamu. Sasa wewe dada yetu wasoma uinjinia, niambie, kujitafutia matatizo huku, kujitafutia msongo wa mawazo. Sasa unasoma uinjinia, utapanda kwenye magorofa kukagua nondo na majuba yako, itawezekana vipi? Siko elimu ambazo mwanamke anaweza kazisoma, ambazo anaweza kazifanyia kazi nyumbani kwake, si ndio? Kazifanyia kazi kwa wanawake wenzake. Haya, mwanamke anasoma elimu ambazo ili azifanyie kazi lazima toke nyumbani. Sasa ndoa ameshafikia umri wa kuolewa, ameshaifahamu da'atu salafia, si ndio? Yuko chuoni mwaka wa pili, mwaka wa tatu, kila akiangalia anaona mzee, huku kuna moto na huku kuna nini? Kuna pepo. Yani mimi nikiingia tu kwenye ajira, jehanamu ya kwangu. Maki mfumo wangu ni mfumo wa madhambi tu, kwa sababu ukipata ajira utaambiwa uvue hijabu, utaambiwa ujipambe, utasimama mbele za wanaume, bosi atakuita, hey, dada njoo ingia kwenye gari, kuna kikao mahala fulani, tuna kikao Mbeya, inabidi twende mimi na wewe. Utakataa? Dada atakataa, bosi mkurugenzi kamwambia kuna kikao Mbeya cha kiserikali, kamteua yeye ndio aongozane kwenye safari, atakataa? Yatakaojiri huku wanajua, watajua wao wenyewe itakuwa kuwaje huko. Sasa wanawake na mabinti wa Kiislamu wakishaingia katika mazingira kama haya, sasa ndio ugomvi baina yake na wazazi unaanza. Wazazi wanamwambia omba ajira. Sawa, utaomba wewe, kuna ajira zimetoka, umetuma vile vyeti vyako? Baba, network inasumbua. Hawezi kusema, kwa sababu akizungumza mzee atamjia juu, mimi nimeuza mashamba kwa ajili yako, nimekusomesha ili uje utusaidie. Baba, nataka kuolewa. Hakuna kuolewa, hakuna kuolewa. Mara kapata mchumba, ukienda kuposa unaambiwa mtoto wangu nimemsomesha, lazima afanye kazi. Unamwambia mzee, ina shida? Tafanya kazi. Si kazi unataka? Atafanya kazi. Baada ya kuolewa binti, mume anakuambia kazi yako si hapa ndani, hii ndio kazi yako, lea watoto, nistareheshe mimi, kipata uzazi, Allah amejalia umezaa, linda nyumba yangu, hii ndio ofisi yako ambayo Allah amekuweka humu. vita inaanza. Binti ya mshakupenda au binti kampenda mume wake, hawezi kumuacha. Mzee anasema lazima ufanye kazi. Sasa hapo atii amri ya mzee au atii amri ya nani? Ya mume. Vita inaanza hapo. Sisi tunawaambia dada zetu ambao ndio wanasoma hivi sasa, na nyinyi ambao watoto zenu mnawasomesha mashule, angalieni mtoto wako anasoma nini, na hiko ambacho anachokisomea akitaka kukifanyia kazi kitaendana na maadili ya Kiislamu kwa mujibu wa mazingira ya Tanzania, anaweza kafanya kazi ya hiyo elimu yake bila kumwasi Mola wake? Shughuli sio shughuli nyepesi, afadhali kwa sisi wanaume. Sasa kuna shughuli ya ile kazi yenyewe, alafu kuna shughuli ndani ya mifumo ya ajira. Huko serikalini wafanyakazi ni wahuni, washenzi, hawana adabu, mafedhuli kupita maelezo. Wewe mwenyewe kuna mazingira ukiingia kazini unayaona, namna wale wanawake wanavyosumbuliwa na wanaume wafanyakazi wenzao. Sawa, sasa hivi wewe vuta akili, dada yangu pia naye atakuwa hivi, dada yangu binti yangu naye pia ndo ashikishikwa hivi. Na wenyewe wanakuambia mume ndo kazi, ndo mume namba moja. Wenyewe wanawake wanakuambia kazi ndio mume namba moja, kwa maana anaheshimu kazi yake kuliko nini? Kuliko mume wake. Sasa yote haya nimeyazungumza, najua yanawagusa, na nimeyazungumza ili kuwapa nasaha. Riziki zenu zipo. Siku moja zilikuja mali kutoka Bahrain. Zilipokuja zile mali, masahaba wakasikia, ah, kuna mali zimekuja kutoka Bahrain bana, zaka. Ah, basi ile alfajiri ile msikitini wakajawa masahaba wengi, mpaka wale ambao wanaishi nje ya mji wa Madina walikuja kuswali alfajiri msikitini. Sasa mtume anaingia msikitini, mbona msikiti umejaa hivi leo, kuna nini? Akamuuliza mmoja katika masahaba, mbona leo watu wamejaa wengi sana hapa msikitini alfajiri hii, wengine wametoka mbali kabisa? Akamwambia kuna zile mali zimetoka Bahrain, zile watu wanakuja kupokea mali. Ah, kumbe umefuata hizi pesa, hizi mali ngawira. Mtume akawasalisha swala alfajiri. Baada ya alfajiri akasimama akawaambia hivi, mal faqru akhsha alaykum, mimi siogopei kuwa nyinyi mafakiri. Yaani mtume haogopei kabisa umma wake kuwa ni mafakiri, lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mimi ninaogopa sana nyinyi Allah akiwafungulia dunia. Naogopa sana Allah akiwafungulia nini? Dunia. Mtapambana katika hiyo dunia, itawaangamiza kama ilivyoangamiza iliyokuwa kabla hiyo. Kipindi baba yako anakuambia soma, utakufa maskini wewe, mtu anakuambia siogopei kufa maskini. Haya, tumsikilize nani sasa? Mtume anakuambia mimi siogopi wewe kufa maskini, siogopei hilo. Baba anakuambia soma, utakufa maskini wewe, mwambie hivi, mtume pia alikuwa haogopi kufa maskini. Si mmenielewa? Lakini nimewasema leo eh, nisameheni kama nitakuwa nimewakwaza. Allah wafanyie pesa. Nimezungumza sana kwa sababu ninajua ndo mahala pa kuwasema. Baada ya hapa hatuonani tena. Allah wafanyie pesa. Sasa jana kipindi tunazungumza na kiongozi kuhusu darasa ya leo, nikamwambia kiongozi hivi, kesho nitasomesha sana. Sawa? Kwa sababu kesho ni Ijumaa, si hakuna kipindi baada ya hapa. Kwa hiyo tunakwenda mapumzikoni. Sasa hizi ni saa 1:38. Sawa? Saa 1:45 tunarudi tena hapa. Mbona mnatoa macho? Yeah? Nendeni mkapumzike. Mkafikiria haya niliowaambia kutafuta hela na uroho wa mali. Kapumzikeni, saa 1:45 tunarudi tena, tunaendelea. tunasoma leo, labda niwaambie kabisa, tunasoma mpaka dua ya at-tashahudi ba kabla as-salam. Kesho Jumamosi tutasoma dua baada adhkari za baada ya swala na tunamaliza kitabu chetu. Nasema hivi, tukija tutasoma kuanzia hapo tulipoishia mpaka adhkari, mpaka dua ya tashahudi al-akhir kabla as-salam. Kesho Jumamosi tukija tutasoma adhkaru baada as-salami mpaka mwisho wa kitabu. Ijumaa pili ni siku ya maswali na majibu. Haya maswali yote haya ambayo mmeandika, sijibu hata moja. Yote haya nimeyakusanya, na yale ambayo uliandika jana nimeyahifadhi nyumbani. Mwenye swali lake aandike, yatakusanywa haya maswali, mengine nitakuwa nayasoma kabisa. Sawa. Siku ya Ijumaa pili asubuhi tutajibu maswali yaliyoandikwa kwenye karatasi. Baada ya kumaliza kujibu maswali yaliyo kwenye karatasi, tutajibu maswali ya ana kwa ana. Umeshaelewa? Kwa hiyo Jumapili ni siku ya maswali na majibu. Kwa hiyo lazima tupambane tumalize kitabu kesho Ijumamosi. Hii si take away. Hii hapa ni take away. Wafungiwa tunakula nyumbani. Aya. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.